Marlin. Ja, jaz se vidim. Prekrasno je. In Kora, ko si rekla, da hočeš pogled na morje, tega zagotovo nisi pričakovala, kaj ne? Ha? O, ja, tukaj se res da dihat. A tvoj tip obvlada, a tvoj tip obvlada. Moj tip obvlada. Ampak ni bilo lahko. Ker so vse klonske ribice hotele prav ta prostor. Kar verjemi, da so. Vse do zadnje ribice. Mhm, super si. In soseska je krasna. Se ti je všeč, kaj ne da? Ne skrbi, Marlin. Res mi je zelo všeč. Ampak, Marlin, vem, da je rob zaželen, super šolami, krasnim razgledom in vsem tem. Ampak, a res rabimo toliko prostora? Kora, draga, to so vendar najni otroci. Za njih hočem le najboljše. Glej. Zdijo se, pokukajo ven in zagledajo kita, ki mirno plava mimo. Zbudil boš otroke. Ja, prav. Poglej. Sanjajo. Kdaj bova pa izbrala imena? Pa jih morava zdaj le izbrati. No, prav. Na tejle polovici bodo mali Marlini, na tejle pa male Kore. No, pa sva. Kaj pa Nemo? Nemo? Eden je lahko Nemo, ampak ostali pa naj bodo kar mali Marlini. Pomisli, samo še par dni pa bova starša. Ja. Kaj, če jim ne bom všeč? Marlin. Ne, resno. Več kot 400 iker je. Enemu boš zagotovo všeč. Kaj? Se spomniš začetka? No, raje se ga ne. No, jaz pa se. Oprostite, gospodična. Bi pogledali, če imam v ustih trnek? Oh, Marlin, že morate očit ne globoko. Pusti me. Tukaj sem, tvoj lepotac. Zakaj je vse tiho? Kora, takoj pojdi v hišo. Ne, Kora, nikar. V redu bodo. V hišo pojdi. Noter, takoj. Ne! Au! Kora? Kora? Kora? Kora? V redu je, oči je tu. Na varnem si. Obljubim, nikoli ne bom dopustil, da se ti kaj zgodi. Nemo. Šolo. Samo še 5 minut. Ne ti, jaz. Ustani. Čas za šolo. Wow. Nemo. Prvi dan šole. Nemo, mirno, ne premikaj se. Sam se ne boš izvlekel. Jaz te bom. Dobro, kje te boli? Da. Kje te boli? Ne. Včasih ne čutiš bolečine zaradi adrenalina. A čutiš adrenalin? Ne. Se ti vrti? Ne. Koliko prog imam? V redu sem. No, koliko prog imam? Tri. Ne, vidiš, nekaj narobe s tabo. Imam eno, dve, tri, samo tri imam? O, v redu si. Kaj pa srečna, Plavut? Srečna. Naj vidim. A res hočeš že letos v šolo? Prav nič hudega, če nočeš. Lahko počakaš 5 ali 6 let. Daj no, oči, v šolo moram. Umit se moraš. A res hočeš, da te veternice užge? Ja. Umi se. V redu sem že. Še si umazan. Kje? Tukaj. In tukaj, tukaj že. In tukaj, in tu, in tu. Pripravljena sva. Prvi dan šole in pojdiva na pot. Pripravljena sva na novo znanje. No, kaj je treba že vedeti v oceanu? Ni varan. To je moj pop. Torej, najprej preveriva, če je zrak čist. Greva ven in nazaj noter. In potem spet ven in nazaj noter. In potem še enkrat hop ven in nazaj noter. In če hočeš, lahko ponoviva še četrtič. Oči. Dobro, pa greva. Oči. Mogoče bo v šoli kak morski pes. Res težko verjamem. Si že srečal kakega? Ne, in ga tudi nočem. Koliko so stare želve? Želve? Tega pa res ne vem. Sosed Sandy Plankton je rekel, da želve lahko, lahko živijo tudi do 100 let. Veš kaj, če jo kdaj srečem, bom vprašal. Takoj poklepete z morskim psom, velja? Wow, počakaj, kar mirno, pazi promet. Daj mi plavutko, daj mi plavutko. Oči, saj ne boš popenil kot takrat v živalskem vrtu, a ne? Ej, tisti boš me hotel napast. Kdo ve, kam morava iti? Nabijame, nabijame. Vas pobere po šoli. Zdajte, no, nisajte. Vrnite jo. Pridi, tam ne poglejva. Oprostite, bova tu spoznala učitelja. O, si zapustil morsko veternico. Ja, noro, sej vem. Marti, a ne? Marlin. Bob. Ten. Il, klonska riba si, ne? Pa smeš si kaj? Dekaj še vic povej. Yeah. Ja, daj, no, no, no, pravzaprav je to pogosta zmota v nas. Klonske ribe nismo nič bolj smešne od drugih. Daj, no, klonček. Ja, ne smej nas že, no. Ja, naj bo. En vic pa poznam. En mehkužec se sprehodi do morja, ne sprehodi se, ampak priplava. V bistvu je na mestu. Sploh se ne premika. In potem morska kumara, a ne? Ne bo prav. Bila sta morska kumara in mehkužec in nobeden ni hodil, pozabite na to. Šime, pravi se zvrta gospoda Johanssona takoj! Oči, oči, to zgleda fino. A smem? Veš, raje bi videl, da bi se šel igrat spužbo med. Jaz bi to izbral. Kaj z njegovo plavutjo? Ha, smešno zgleda. Hej, kaj sem pa naredil? Ne teži, prvič je v šoli. Takšen se je že rodil. Srečna plavuti pravimo. Oči. Vidiš tole lovko? V resnici je krajši od vseh drugih. Ampak se ne opazi, kaj ne? Še posebej, ko jih takole vrtim. Jaz pa slabo prenašam vodo. Jaz sem pa težak. Dajmo, naštejmo, naštejmo, naštejmo. Dajmo, naštejmo podvodne žvali. Gospod Bič! Pridinimo. Raj ostani z mano. Spužbe so meduze, klopšnjaki, koronjaki, pare, vrače in si drugi morski oči galgarji. Ha, kje so pa vsi moji učenci? Tukaj ste. Nazdrav, raziskovalci. O, naše učenje lahko je lirično, če razmišljamo le birčno. Oči, zdaj lahko greš. O, živjo, kdo pa si? Jaz sem Nemo. No, Nemo, vsak novi raziskovalec dobi eno vprašanje. No, prav. No, povej nam, kje živiš? V morski vedici. Je prav, pazi na jeziček. Dobrodošel na kravu, poba. Samo da veste, majhno plavut ima. Če sam vidim, da težko plava, mu privoščim počitek. 10, 15 minut. Oči, zdaj pa res lahko greš, no? Res skrbi, držali se bomo skupaj. Učenci, očnice usmerite naprej in pomnite, kar sproducirajo gangli, zadržite zase. Predvsem pijani. Adijo, Nemo. Adijo, oči. Adijo, sin. Pazi se. Ej, za prvice kar dobro držiš. No, Enkrat jih je treba izpustiti, ni tako? Ja, jaz se spomnim, kaj šel moj ta velik na rob. Ja, enkrat morajo odrasti. Na rob! Peljal jih bodo roba! Pa kaj ste spratneli? Najboljše, da jih kar odsfremo in postrežemo statarsko. Ej, Marti, pomiri se. Ne govori, naj se pomirim. Razgetač. Razgetač? Veš, kaj je za klonsko ribico sploh ni smešen. Škoda. Dajmo, naštejmo podvodne švaljeto. Spužbe so meduze, klopočnjaki, koranjaki, pare, brače in si drugi morski ožegalkar, jej členonosti, morski koši, vsi me pusti, kako si strunar in ribe, take kot sva jaz in ti. Dete, zabojte! Plavuti se vrtijo, zdaj pa samo punce. Alge so fajn, olepšajo podvodnico. Tako, tukaj smo. Dobro, otroci, kar raziskujte, a ostanite blizu. Stromatolitska cianobakterija, vsi sem. Celoten ekosistem v tem neznatnem madežu. Te bakterije so posod in večjih je kot zaradi peskov v celotnem oceanu. Dejmo, pojte z menoj. To, spužbe so meduze, klopočnjaki, koranjaki, pare brače in si drugi morski ožigalkari. Hej, počakajte me. Wow. Cool. Rešil sem te. Zaradi vas sem ga spustila. Kaj je to? Jasno, kaj je to? Sandy Plankton mi je povedal. Temu se reče, to je član. Wow. To je pa velik član. Glejte me. Člana se bom dotaknu. A si kdo od vas upa? Jaz grem. Zdaj sem prva. Ha? Daj no, Nemo, dokam greš pa ti lahko? Moj oči pravi, da ne smem. Nemo, ne! Oči? Na odprto morje si hotel. Ne, nisem hotel. Še dobro, da sem bil tu. Če ne bi prišel, kdo bi kaj... Ne sem hotel iti, gospod. Ja, preveč se je bal. Ne, pa se nisem. Nikar ga ne ščitite, otroci. Še dobro, da vaših staršev ni tukaj. Saj veš, da ne plavaš dobro. Prav dobro plavam, oči, prav? Ne, pa ni prav. Sploh ne bi smel biti tukaj. Imel sem prav. A veš kaj, šele čez leto ali dve boš šel v šolo. Ne, oči, samo zato, ker je tebe strah oceana. Nisi še pripravljen in še nekaj časa ne boš. Vem, da misliš, da zmoreš, ampak ne, zmoreš, Nemo. Sovražim te. Tu! Ničesar ni, si na kup tjale, ja? Oprostite, vam lahko pomagam? Znanstvenik sem, imate problem? Žal mi je res, nisem hotel motiti. Res ni dober plavalec in prezgodaj je, da bi bil tu sam in nenadzorovan. Brez skrbi, z menoj je popolnoma varen. Verjamem, da je, a vaš razred je res velik in lahko izgine, ko niste pozorni. Pa ne pravim, da niste pozorni. Pismo! Nemo, klapa na odprto! Nemo! Kaj se pa ti greš? Obtičal boš tam in moral bom priti poti, preden pride kakšna velika riba. Takoj se vrni. Pravim, pridi nazaj takoj. Stoj. Niti en zamah več, Nemo. Ne, da ne bi, če boš dal le eno plavut na čon. A me poslušaš? Pusti čon, primi. Nemo. Dotaknil se je. Tako, ja, kar lepo priplavaj nazaj, Nemo. Tako, ja. V velikih težavah si, mladi mož. Me slišiš? V velikih težavah. Oči, pomagaj mi! Prihajam, Nemo! Od meni, otroci! Nemo, ne! O ne, ne, ne, nikad već, nikad već. Ne, ne, si tu Miris. Ne, ne, Nemo! Nemo! Nemo! Ne! Nemo! Nemo! Ne, ne, prosim ne! Ne, ne! A je kdo videl John? Prosim, Billy John! Sina su mu zeli! Sina! Pomagite mi! Prosim! Oprosti, nisam te videla! A si u redu? Niga, niga. No, no, niga, niga. U redu je. Ne, niga, sve bo u redu. Ne, ne, ne, ujeli su ga. Nujno moram najti čovn. A čovn? Ja sam videla čovn. A res? Aha, pred kratkim je šel tu mimo. A bil čovn? Živ, sem Dori. Kam? Kam je šel? Šel je, v to smer je šel, za mano. Hvala, hvala, najlepša hvala. Z veseljem. Rada bi plavala. Kaj? A morje zate ni dovolj veliko, ali kaj? A imaš problem, model? Ha? Ha? Gmaš, gmaš, gmaš? A bi se tepu? Ja, ja. O, se že tresem. Kva? Čakaj malo. Nehaj mi slediti, jasen? O čem pa vendar govoriš? Kažeš mi, kam je šel čovn, ne? A čovn? Hej, videla sem čovn. Pred kratkim je šel tu mimo. Šel je v to smer, v to smer je šel. Za mano. Čakaj malo, čakaj malo. Kaj se dogaja? Saj si mi vendar že povedala, v katero smer je šel. A res? Ojoj. Če je bila to kakšna neslana šala, sploh ni smešna. Poznam šale. Sem klovnska riba. Ne, res ni. Se vem, da ni. Res mi je žal. Veš, moj kratkotrajni spomin je bos. Tvoj spomin je bos. Ne more verjeti. Ne, res je. Kar izvem, takoj pozabim. To imamo v družini. No, vsaj mislim, da ja. Kje pa so? Kaj pa ti tu? Nekaj je narobe s tabo. Res. Samo čas zapravljam. Moram najti sina. Živja. Oh, hej! Jaz sem Brus. V redu je, saj razumem. Zakaj bi zaupala zverini? No, kaj dva zalogajčka počneta tako pozno tule, a? Prav nič, nič ne počneva, sploh le ni. Fajn! Bi prišla kanapejčka na skromno druženje pri meni. A na zabavo? Ja prav imaš, na zabavo bi prišla. No, obožujem jih, zabavno bo. Res je, zabave so zabavne in hvala za vabilo, ampak ne moreva ker... O, daj no, ustraja. No, prav, če že ustrajaš. Hej, glej, baloni, res je zabava. Oddaleč jih, glej. Balončki so nepredvidljivi. Ne bi hotela, da kak poči. Sidro, Karel! Tukaj si, Brus, končno. Imamo obiske. No, skrajni čas je. Saj sva že pojedla, pa sem še vedno se stradan. Malo sva že umotična. Demo, no, pravimo že s tem. Torej, naše srečanje se uradno začenja. Čas je za prisego. Sem prijazen morski pes in nisem požrešna pošast. Da bi ohranil to podobo, se moram spremeniti. Ribe so prijatelji, ne hrana. Razen to tih delfinov, a ne? Delfinov? Ja, ti mislijo, da so tako lušni. No, glej me, delfinčak, sem migam z lepkom, jo, pa sem fajn. Torej, današnje srečanje je peti korak. Pripelji ribega prijatelja. No, ki jih imata? Tukaj le. Hejla. Pa ti, Kavl? Očitno sem svojega prijatelja založil. Dobro, Kavl, zdelo se mi je, da bo to težak korak. Vzemi mojega. O, hvala, stari. Kavelček za Kavlja. No, soj bom jaz prvi. Zdravo, ime mi je Bruce. Zdravo, Bruce. Trije tedni so že od zadnje ribe. Prisežem, ali pa iz mene skuhajte župo. Pravi vzornik si za vse. Res je. Prav, kdo bo naslednji? Ja, frajlica iz prve vrste. O, pridi sem gor. Živ, jaz sem Dori. Zdravo, Dori. In, nisem še jedla ribe. Ti pa res rasturaš, Dori. Super. To sem res morala deliti. A se še kdo javi? Naprimer, ti stari. Maš kak problem? Problem? Jaz nimam problemov. No, dobro. Zanika. Začni lepo z imenom. No, prav. Živjo. Moje ime je Marlin in sem klonska riba. Klonska riba? Resno? No daj, povej kak vic. Obožujem vice. No, v bistvu res poznam enega dobrega. Bil je mehkužec in pristopi k morski kumari. Morske kumare se ponavadi tiho, ampak v tem vicu kopcajo. In mehkužec vpraša to morsko kumaro... Oči! Nemo! Nemo! Nemo! Ne štekam. Tale klonček niti ni smešen. Ne, moj sin je. Ugrabili so ga potapljači. Ajaj, božec. Ljudje se obnašajo, kot da je vse njihovo. Verjetno so Američani. No, to pa je oče svojega sinčka. Kaj pomenijo te oznake? Leki, neki je moj očka. Pridi se. Objemček. Zdaj si med prijatelj. Ne znam, brat, po človeško. No, pa najdi varibo, ki to zna. O, glej, morski psi. Ne, Dori. Ej, fantje. Ne, Dori. Ej, moja je. Staj, nekaj je. Daj jo. Oprosti, a si v redu? Res mi je tako žal. Dobro si me treščil. A krvavim. Dori, a si v redu? Slastno. Intervencija! Zamen žal. Globoko vdihni. Spomni se, Bruce, ribe so prijatelji, ne hrana. Hrana! Dori, pazi! Ja! Nocoj bom jedel ribe. Ne pozabi na prisego! Prisego! Zamen žal. Dobar dan. Ni škoda. Nekako moramo odstot. Kdo je? Dori, pomagaj najti izhod. Oprosti, pridi pozneje. Moramo pobegnit. Kako da ni izhoda? Mora biti izhod. Lej, tu je nekaj. Eskafe. Kdo ve, kaj je to? Smešno. Piše se tako kot izhod. Greva. Tukaj je Brusi. Čakaj malo. Angleško znaš? Angleško znam? Ja, res, angleško znam! Potem pa preberi! Tole preberi! Ne mu zamerit, veste, sploh ni poznal očeta! Ne vdaj se skušnjavi! O ne, zaprto je! Ne, Bruce, zveri se! Se upravičujem za Bruce-a! Res je! Vesti! Moram dobiti to masko! A masko hočeš? Prav! Ne! Zgrabi masko, hitro! O ne! Bruce! Kaj? Hitro stran! A je konec žura! Pacak. Očka! Očka! Barbara, za zobno krono pripravi, boš prosim. In še par vat bom potreboval. Deveta. Živja, mala ribica. Krasen je, ne? Izmučenega sem našel na grebenu in ga rešil. In anestetik že deluje? O, vidim, da. Ja lahko kar pričiva. Mehurčki! Mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki. Maj mehurčki. Obožuje mehurčke. Ne, ne, ne! Bonjour. Oho, kar mirno, malček. Nič hudega ti ne bomo storili. O, na smrt ga je strah. Hočem domov. A veste, kje je moj oči? Ljubček, v trgovini z ljubljenčki, verjetno. V trgovini? Ja, saj veš, jaz sem iz ribjega kvarta. Peta plavut. Kralji doma. Pa pošli. eBay. No, kaj pa ti? No, iz oceana. A, iz oceana. Oceana! Ta niti razkužen še ni bil. Žak! Oui. Zrihtaj! Oui. Ocean! Morje! Bon! Voilà, čist je! Wow, velika modrina. Kakšna je? Velika in modra. Sem vedel. Mali, če kaj potrebuješ, reci teti Štefki. To sem jaz. Ali pa, če mene ni, prosi mojo sestro Fani. Hej, kako smo? A nikar je resno ne jemli. Čez les je. Ne slišim, Pika. Pravim, da se začenja. Hudo. Kaj pa je? Koranina, in po posnetku sodeč ne bo ravno lepo. Sesalec je ostavljen. Yep. S čim je pa odprl? S karbidnim svedrom. Zadnje čase ga ima najraje. Nič ne vidim, Fani, no! To je pa Schilder tehnika. O, Headstrom, strgalka za kanal. To že ni Headstrom, K-Flex je. Držalo v obliki solze ima, nedvomno je Headstrom. Ne, K-Flex je. Headstrom! K-Flex! Headstrom! Na zame, na pomoč! Ga bom jaz spustila. Dobro, ker izplaknite. Oh, človeška usta, naravno sto gabno. Hej, Niko. Kaj je bilo? Sem pozen? Korenina, res globok. Korenina? S čim je pa zvrtal? Karbinskim svedrom. Tega ima najrajš. Sam s plombo na okluzalni ploskvi naj ne pretirava. Živjo. Kdo je to? Novinc. Zober ga je rešil, veš? A iz morja. Z mojega konca sem te kdaj hotel pomalcat. Riba naj plava, ptič mora pa jest. Hey. Ne, to niso tvoje ribe, moje so. Dajmo stran. Nade, šec. Steklo se je razbilo. Tole je Darla, moje nečakinja. 8 bo ta teden. Mala ribica, to je tvoja nova mamica. V petek bo tukaj, da te spozna. Njeno darilo si. Naj ostane med nama. No, gospod Tucker, naj se strdi. Grem, kamor greš še cesar peš. Takoj bom nazaj. Darla. Kaj pa je z njo? Kot nore stresala vrečko. Bogi, smeška. On je bil lansko darilo. Pogoltnil ga je keramični vrtinec. Morilka rib je. Nočem iti z njo. Vrniti se moram kočku. Oči, pomagaj. Zataknil se je. Pustite ga. Pustite ga. A jim boš pomagal? Ne. Sam si šel noter, sam pridi še ven. Škrgar? Naj se sam potrudi, prav? Mirno. No, mi ga izmenjaje, plavuti in rep. Ne moram. Imam šivko plavut. In kaj potem? Samo zberi se pa bo šlo. Zmoreš. Odlično. Wow, iz oceana. Tako kot ti, Škrgar. Ja. Poznam ta pogled. O čem pa razmišljaš? Razmišljam. Nocoj Boba sprejmemo, kot se spodobi. In ali, a že imaš ime? Nemo. Sem Nemo. Nemo. Nemo. A bo što pojedu? Hej, previdno s kladivom. Kaj to piše? Dodi! Ja, rakec mi je zanjukaj. Ohonci, daj no, spudi se! Daj že! Ja, naravno modra sem. Stani! Švarski psi! Dodi! Ja, kdo je? Maska! Kje je maska? Ne, ne! Maska! Maska! Ujemimo jo! Ujemi jo! Hej, kaj počneš? Nije, izgubil sem masko. A ti je padla? Da bi je padla! Samo z njo bi lahko našel sina. In zdaj je konec. Hej, gospod sitnih škrk. Veš, kaj moraš narediti, če si na tleh? Moj manj, nimam kaj. Plavaj dalje, plavaj dalje, plavaj dalje, plavaj, plavaj. Kaj naredit? Le plavaj, plavaj. Dori, nekaj že. Dori. Plavati želim. Dori. Želim si plavati in tudi si. Prosim, nekaj peti to pesem. Ves dan jo bom imel v glavi. A prosti. Dori, a ti kaj vidiš? Nekaj je tu! To sem jaz, oprosti! Kdo je to? Ja, le kdo bi lahko bil? To sem jaz. A si moja vest? Ja. Tvoja vest sem. Dolgo že nisva govorila. Kako si? Vse v redu. Ja, fina. No, Dori, nekaj mi povej. Ali kaj vidiš? Jaz vidim... Luč vidim. Luč? Ja, tamle. Hej, vest, a sem mrtva? Ne, tudi jaz jo vidim. Kaj je pa to? Tako je lepa. Tako sem srečen, kar je za me kar super. Naj jo pobožam. Hej, vrni se. Te bom že ujel. Jaz te bom ujela. Te bom že ujel. Jaz te bom ujela. In plava bom s teboj. Jaz te bom ujela. Tvoj najboljši bom prijatelj. Sreče je konec. Nič ne vidim. Pojme nimam kam plavam. Maska! Takšna maska! Torej, prav nič ne vidim. Oj. Hej, glej, maska! Preberi! Oprosti, a bi ga lahko pripeljal bliže? Potrebujem luč. To ja! Zdaj pa stoj tam. Preberi že! No, prav. Gospod diktator. Dobro, p. Še rrrr. Piša, pišr, liš, piniš. Me. Na vrh piše p. Šerman! P. Šerman nič ne pomeni! Prav, druga vrsta. 42. Luč, prosim. Voila. Voila. 42. Voila bi way. No, fino. Preberi brez panike. Brez panike, ne bom počasi. Ne, kaj pa govori? Je, panika. Preberi, ukibaj, kaj piše. Sidni. Mrtev sem. Mrtev. So, So carja, so carja, o oh, ja, ja, ja. Tu se nocoj ne je. Tu se nocoj ne je. Ne, ne, ne, tu se nocoj ne je. Dori. Moraš skušat. Dori. Ti. No, kaj je pisalo? Kaj je pisalo na maski? Pašarman 42 v Alibi Way Sydney. Še vedno se spominjam. Ponavadi vse pozabim, tokrat pa nisem. Pašarman 20... Čekaj, čekaj, čekaj, čekaj. Kje pa je to? Kaj pa vem. Briga me. Ha, ha, še se spomnim. Pašarman 42 v Alibi Way Sydney. Spet sem se spomnila. Nemo! Nemo! Suivez-moi! Sledi-mi! Predstavi se nam. Nemo. Brat Buhtel, izvoli. Nemo, novinec oranžen in bel. Poklican si na srečanje ob gori Wanahakalugi, da bi skupaj stkali večne vezi akvarija. Ha? Hočemo te v klubu, mulc. A res? Le, če boš zmogel zablavati skozi ognjeni obroč! Vključi že obroč. Vključi ga, saj si rekel, da znaš. Ognjeni obroč! Od tega trenutka dalje boš znan kot... Vaba. Vaba, uhaha. Dobrodošel, brat, Vaba. Vaba, uhaha. Dovolj je s to Vabo. Vaba. Batu. No, Vaba je zdaj en od nas, velja? Velja. In ne bomo ga poslali v smrt. Darla pride čez 5 dni. Kaj bomo torej storili? Vam jaz povem, kaj bomo. Ven ga bomo spravili, še pravi čas bo zbežal. Zbežal? A res? Vsi bomo zbežali. Škrgar, prosim, ne še en ubežni plan. Oprosti, ampak no, ne delujejo. Ja, zakaj bo ta drugačen? Zato, ker imamo njega. Mene? Vidiš tisti filter? Ja? Edini si, ki lahko prideš van in se iz njega rešiš. Kar moraš storiti je, da vzameš kamenček in filter onesposobiš. Zaradi tega bo voda iz minute v minuto bolj umazana. Kaj kmalu bo zobar moral očistiti akvari. In ko ga bo, nas bo dal iz akvarija, vsakega v svojo vrečko. Zakotalili se bomo po pultu, skozi okno, po baldahinu, v grmovje, čez cesto in v pristanišče. Delovalo bo. Kdo se strinja? Jaz! Jaz! Jaz! Pa ti si nor! Ne zameri, mali, ne plavaš, kaj prida. Ah, daj no, saj mu bo uspelo. No, Vaba, kaj praviš? Pa dajmo. Slišiš me, sem ti povedala, Jaz grem k Pusharmanu 42 Wallaby Way Sydney. Kam greš pa ti? Jaz grem k Pusharmanu 42 Wallaby Way Sydney. Tja grem, če sprašuješ, kam jo maham. Ne slišiš me, sem ti povedala. Jaz grem k Pusharmanu 42 Wallaby Way Sydney. Kam greš pa ti? Oprostite. Živjo, a veste kako... Halo, počakajte. Mi poveste... Hej, čakajte! Počakajte, rad bi govoril z vami. Prosim, fatje, pridite nazaj. Eno hitro vprašanje. Rad bi in že so spet učli. 40 Wallaby Way Sydney. Zakaj se moram vedno znova ponavljati? Zdaj ni problema, sploh mi ni odveč. V redu, poslušaj. Takole je. Aha. Mislim, da bi nekako bilo najbolje, da bi pot od tu nadaljeval kar sam. Dobro. Sej veš, sam. Aha. Nočem, da bi bila skupaj. Mislim, ne skupaj. Hočem pač, da grem od tu brez tebe. Ha? A sem te... Nočem te prizadeti. Hočeš, da grem? No, mislim, ne, ja. Sej veš, ne morem si nekako privoščiti zamud. In ti si ena od rib, ki povzroča zamude. Včasih je to super. Obstaja cela vrsta rib, ki so zamudniki. Torej, ti nisem več všeč? Ne, seveda si mi všeč, no. In ker si mi tako všeč, nočem biti s tabo. Zakompliciran občutek. Ne joči. Všeč si mi. Hej, ti! Dama, a vam ta tip teži? Ne spomnim se. A mi? Ne. Mi dva samo... Hej, a mogoče veste, kako Daj, se pride? Kolega, z gospo govorimo ne s tabo. Hej, imaš rado uganke? Odlično, kot navaja, gospodje. No, kaj smo? Ugibaj. O, to mi je znano. Riba smo z nosom kot meč. Čak. Mečerica je. Hej, klovček, pust da mi naj ugiba. Kaj pa zdaj? O, na koncu jezika je. Jastok. Videl sem. Kaj? Veliko nog živi v morju. Školjka. Zelo blizu. O, je, zgodba in pol povem ti, brat. O, dobri so. Bi mi kdo pomagal z napotki? Mislim resno. Bla, bla, bla, jaz, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hvala. Ojoj. Hej, vrni se! Hej, kaj te žre? Kaj me žre? Medtem, ko se oni lepo igračkajo, sem jaz zelo daleč od doma z ribo, ki sploh ne ve, kako je ime. To je pa res sitno. Ja, in pa še moj sin... Tvoj sin Čiko? Nemo. Ja, jasno. Ampak je vseeno, ker mi nobena riba v celotnem oceanu ne pomaga. No, jaz ti pomagam. Tukaj počakaj. Ej, fantje! Kaj, vam spet teži? Ne, zelo prijeten je. Ne težite mu, sina je izgubil, Fabija. Je kdo slišal za Pusharmana 42 Wallaby Way Sydney? Sydney? Ja, seveda! Naš Franci ima bratranca v Sydneyju, a ne Franci? Seveda! Oh, hej, poznajo Sydney! Pa poznate pot do tja? Slediti morate v AT-ju. To je vzhodno-avstralski tok. Velik tok. Ne bosta zgrešila. V tisti smeri je. Sledite mu približno, kaj pa vem, fatje, kaj pravite, kakih 9 mil in pripeljamo jo bo naravnost do Sydneyja. Super, to je super. Dori, krasna si. O, prosim, samo malo pomagam, ker taka pa sem. Najlepše hvala, fantje. Je že v redu, samo sprosti se, prav, kolega? O, ja, fantje, res ste ga zadeli. Dio. O, hej, dama, še nekaj. Ja? Ko pridete do jarka. Plavajte skozen, ne čezen. Jarek, skozen, ne čezen. Si bom zapomnila. Hej! Hej, počasi, partner, čakaj! Čak, nekaj ti moram povedati. Wow. Carski Jarek. Halo! No, pa pejva. Ne, to je nevaren, Jarek, nevaren. Pridi, nad njim bova plavala. Wow, partner, rdeča lučka sveti. Nekaj mi pravi, da morava skozi in ne nad. A sploh vidiš to reč? To bo konec za naju dva. Žal mi je, ampak res morava plavati skozi. Jaz ti pa res povem, da bova šla čez. Daj no, zaupaj mi. Zaupaj? Ja, zaupaj, to je prijateljstvo. Glej, nekaj se sveti. Kje? O, nad Jarek je šlo. Greva za njim. No, prav. Joj, kako je tu jasno. Točno. In poglej to, tamle je tok. Zdaj bova tam. Hej, mali. In ti si hotela skozi jarek. Rekla mu bom cmoček in cmoček bo moj. To bo moj cmoček. Pridi, cmoček, pridi, mali cmoček. Pridi, pridi, pridi, mali cmoček. Au! Dori, to je meduza. Grd cmoček, grd cmoček. Šu, šu, šu, spredi se. Daj, pokaži. Ne dotikaj se. Nikar se ne boj, samo pogledal bom. Hej, a tebe pa ni užgal. Me je. Samo au, jaz. Au, au, au. Miruj. Živim v veternici in teh ožigov sem vajen. Da pogledam. Au, au, au. Ni videti slabo, v redu boš. Ampak zdaj veva, a ne da? Ja. Ne bo bojem šla več blizu. Še dobro, da je bila samo ena meduzica. Miruj. Tole je slabo, Dori. Hej, lej to! Boing, boing. Dori! Boing, boing, boing. Pa vedam i... Pusti klobuke, lahko te... Ne... Ožgejo. Klobuki ne ožgejo, jaz se beda. Ne vrsti, a znaš Dori, boljš? Dobro me poslušaj, imam idejo. Igro. Igro? Igro. Igro? Ja. Obožujem jih, povej. Dobro, takole gre. Kdor hitreje odskoči od teh meduz, je zmagovalec. Jasno. Pravila, pravila, pravila. Ja. Ne smeš se dotikati lovk. Samo klobukov. Lovke neki neki, šteka, tri, štiri, daj. Stoj, stoj. Ne lovke neki neki, lovke so bistvene. Stoj, Dori. Hitreje, če bi rad zmagal. Dori. Počakaj, no! Dori! Dori, zdaj goljufava smrt. Ja, to počneva. In se ob tem zabavava. Zmogla bova. Le pazi. Ja, pazi, da se ne boš smeril, ko zmaga. Ja, pa kaj še? Predaj se, starina. Boljša sem, hitro plavam, hitro živim. Povej, no, Dori, a si lačna? Ha? Lačna? Ja, kje se boš najedla mojih mehurčkov? Umik skok čez levo, pa sem... In klonska riba je zmagovalec. Uspela sva, carsko. Dori? Ojoj. Dori! Dori! Dori! Dori! A sem izpadla. Ne, super ti gre. V bistvu zmakuješ. A vstat moraš budna. Ej, kje že pa Sherman živi? Pa Sherman, Wallaby Way. To je to! Wallaby Way. Au, ostani budna, ostani budna. Ostani budna, ostani budna! Budna. Pa Sherman. Budna. 40... Zbudi se. Nemo. Pogrešaš očeta, a ne vaba? Ja. No, vesel si lahko tega, da te vsaj nekdo išče. On me pa že ne išče. Boji se oceana. Pika, se kaj dogaja? Vsaj štiri kave je že spil, ne bo več dolgo. Spremljaj ga. Moj prvi pobeg. Pristal sem na svedrih, ciljal pa sem školko. Školko? Vsi odtoki vodijo tja v morje, mali. Wow, kolikokrat si pa že bežal? Ne, ne štejem več. Ribe pač nismo za vškatlo, mali. Na psiho vpliva. Mehurčki, mehurčki, mehurčki, mehurčki! Šel je! Revijo ima sabo! Imamo 4,2 minuti! Na vrsti si, vaba! Zdaj bo šlo, mali! Prav, časa ni veliko. Ko boš notri, plavaj vse do dna komore. Vse ostalo ti povem sproti. No, prav. Pojdi, to bo mala malca. Odlično! Me slišiš? Ja! Prihaja kamenček! No, a vidiš majhno odprtino? Aha. Dobro, v njej boš videl neko vrtljivo reč. Vanjo previdno vstavi kamenček, da se bo ustavila. Počasi previdno, baba. Ne moram. Škrgar, to ni dobra ideja. V redu bo, še enkrat. No, prav. Tako ja, baba. Mirno in počasi. Uspelo mi je, uspelo. Oh. Uspelo mu je. Odlično, mali. Zdaj pa po cevki in ven. Ole! Gorgor! Baba! Spravimo ga ven! Spravimo ga ven! Pomagimo! Pomagimo! Ole! Mirno, mali! Samo brez panike! Pomagaj! Baba, tole zagrabi! Daj mi še! Ni več! Daj no, baba! Primi! Drži se! Vlecimo! Škrgar, ne sili ga več tja. Ne. Nič več. Vse sem videl, model. Najprej si bil wow, pol si bil wow, pol si bil pa wow. O kom pa govoriš? O tebi, mali. Ti proti meduzam. Pravi adrenalinski športnik, model. Noro. O, moj želodec. Ej, ne bruhat na oklep. Spoliran je, okej? Torej, gospod Želvaki. Wow, model. Gospod Želvaki je moj fater. Jaz sem Džus. Džus? A res? No, v redu, Džus. Torej, do vzhodno-avstralskega toka moram. V AT-ja. Model. Sej te nosi, model. Kar poglej. Okej, prim se za uklep, model. Prim ga. Casko! Stoj! No, kaj te je prineslo na ta lep dan v VAT? No, Dori in jaz moramo priti v Sydney. Dori, Dori, a je v redu? Mala modra, spodnje nadstropje, model. Dori, Dori, Dori! O, Dori. Tako mi je žal. Vsega sem jaz kriv. Jaz sem kriv. 29.30, hočeš, nočeš, prihajam! Počasi, model. Počakaj, da vidiva, kako gre mišku samemu. Daj plavutko, bučko, model. Torej, meduzar, potomec, potomec, meduzar. Meduza, zakon. Totalno. Očitno sem naredil nekaj, kar vama je všeč. Modela. Res si hud, model. Au. Kar piči, sinko. Oh, res noro, meduzar. Ko so to mali še jajca, jih pustimo na plaži, da se izležajo. Pol pa kuku, kaču, najdejo pot nazaj do velikega modrega. Pa čisto sami? Čo? Ampak model, kako veš, kdaj so pripravljeni? No, v bistvu ne veš, ampak ko vejo oni, veš tudi ti, a veš? Hej, poglejte samle! Njega pa poznam, to je meduzar. No, gremo! Dajte ga! Daj, naga! Oprosti, podrobnosti sem izpustila. Kam pa gresta? No, veš, sina so mi vzeli. Mojega sina so mi vzeli. Ni šans. Povej nam. Ne, otroci. Res nočem govoriti o tem. No, naj bo. Na grebenu živim. Zelo, zelo daleč od tukaj. Ojoj, tole bo napeto, staviti grem. In moj sin, Nemo, je bil jezen name. Mogoče bi bilo drugače, če ne bi bil tako strog. Kaj pa vem? Kakorkoli, plaval je do čovna. In ko je bil tam, so prišli potapljači. In hotel sem jih ustaviti. A čovn je bil prehiter. Na odprto morje sva šla, da bi ga... A ni jih mogel ustaviti. In Nemov očka se je odpravil pon in naletel na tri hudobne morske pse. In si lahko misliš, kar razstrelil jih je. O, Šmit, kaj takega? Potem pa se je spustil v globino, v popolno temo. Tam spodaj je grozljivo, ničesar ne vidiš. Kva dogaja, Bob? Edino, kar je videl, je bila slaba grozljivega stvora z ostrimi čekani. Dobra starina. Potem je moral priti skozi gost meduz in te dve mali ribici. In te dve ribici? Dolge dneve iščeta? Po vzhodno-avstralskem toku? Zdaj verjetno na poti sem, kar pomeni, da bo vsi... Sine, enkrat te dni, mislim, očitno ga ne bo nič vsa... Nič ne bo ustavilo, dokler ne najde sina. Upam, da mu uspe. Fotr kot se šika, če mene vprašaš. Podgane skrili. Ta tip išče svojega sina Nema. Nema? Z grebena so ga ukradli potapljači in klovnu storili. Evo, izvolite, a bo v redu? Hej, še enkrat povej, nekaj si govori o Nemu, kaj že? Moj? Pravijo, da je že blizu pristanišča. Ho, krasno! Vse v redu z njim. Kaj pa vema, nikakor ne omenjaj. D, A, R. V redu je, saj vemo, kom govorite. Škrgar. Škrgar. Hej, baba. Žal mi je, da Feldra nisem ustal. Ne, meni bi moralo biti. Nared sem bil, da gremo tot. Nared, da spet okusim ocean. Ni mi bilo mar za tvojo varnost. Nič ni vredno tega. Žal mi je, da te nisem mogel vrniti k očetu. Kaj za... No, to pa je bilo hitro, a? Kaj? Prekleti mulci. No, še dobro, da je bil pravi zob, ne, premier? Hej. Ps, o, Niko, zamudil si ekstrakcijo. O, pa je pravilno zrhljal periodontalni ligament? No, kaj pa kloba sam? Nemo, kje je Nemo? Govorit moram z njim. Kaj je? Tvoj oče se bije s širnim oceanom, da bi te našel. Moj oče? Wow. A res? Kaj je res? O, ja, na tisoče milje preplaval, se boril z morskimi psi, z meduzami. Kaj? To že ni on. Misliš, da ne? Kako mu je že ime nekaj na M? Marjan, Martin... Marlin? Točno, Marlin, klovnska ribica z grebena. Moj oči je odgnal morskega psa. Pa je, da je kar tri. Tri? Morske pse? To je 48 tisoč zob. Veš, Poba, ko te je vzel tistle zobarček, je tvoj oče kot zmešan norel za čovno. Res? Plaval je in plaval in se zares trudil. In potem so ga zajeli trije morski psi. Razstrelil jih je in se potopil v temačno globino, kjer ga je preganjala pošast dolgimi čekani. Privežejo za skalo in ko že misli, da je vsega konec, ga zajame ogromna jata meduz. Zdaj pa skupino žil jadra na vzhodno-avstralskem togu in pravijo, da je namenjen sem. Ta trenutek vsi dni. Očka in pol. Pa te je kljub vsemu iskal, vama. K filtru plava! Vama! Ne že spet! Ne! Vse življenje je pred teboj! Ne skrbi, Fora! Pravimo ga ven! Daj mi to reč! Pravimo ga ven! Dajmo, mali! Grabi konec! Baba! Baba, je vse v redu! A me slišiš, baba? Nemo, a me slišiš? Ja, se vidite. Baba, uspelo ti je! Ja. Baba, uspešno si umazan! To pa je pogum. Torej, panda, manj kot dva dneva imamo, preden pride Darla. Akvari bo hitro umazan, a pomagati moramo po svojih najboljših močeh. Žak, ne čisti. Zadržal se bom. Ostali, bodite kar se da nemarni, še v svojih mislih. Akvari zasvinjajmo tako, da ga bo zobar moral očistiti. To je to. Tisti vrtinec groze, misliš? Res je, model. Ja, kaj pa drugega? Okej, najprej zgrab svojega kolega. Ali imaš izstopnega kolega? Ja! Okej, zdaj vaju bo Miško podučil o pravilni izhodni tehniki. Pozdravljena! Današnji skok bo krasen. Okej, na izhodu se hitro obrnite. Pazite na ovinek čisto na dnu. Ne pozabite. Obrat prekuč in picita! Mislim, da mi hoče mali nekaj povedati. Veš kaj, zelo si srčkan, ampak ne vemo, čem govoriš. Povej od začetka. Okej, meduzar, pej! Bilo je fajn. V bistvu sem zelo užival. Hej, glej, želve! Veličastno! Zdaj pa obrnite ribja repka in ga pičite naravnost v siti. In nič ne skrbita. Najlepša hvala za vse, model Džus. Adio! Pa svojega mulca pozdravi. Prav? Da vidimo. Lepo se imejte. O, ne bo bi tako užival. Hej, Džus! Džus, še nekaj! Koliko si star? 150, model, in še vedno mlad! Vidmo! 150? 150? To si res moram zapomniti. Wow. A tja greva? Ja. Pa Sherman 42 v Alibi Way Sydney? Ja. Samo naravnost plavajva. Plavaj dalje, plavaj dalje. Dori. Oh, to se pa res vleče. Hej, a se greva igrico? No, prav. Torej, mislim na nekaj oranžnega in majhnega. Jaz sem. Ja! In je oranžno in majhno. Jaz sem. O, prav, gospod Brihta. In oranžno je in majhno in z belimi črtami. Jaz in naslednji naj uganem. Jaz. Čakaj, mal me strašiš. Čak. Zagotovo sem videl že to plavajočo packo. To pomeni, da plavava v krogih. To pomeni, da sva izgubljena. To pomeni, da greva v napačno smer. Hej. Pridi na površje, hey. Morava. Tam bova našla rešitev. Pridi z mano. Hej. Kaj? Mirno. Globoko vdihni. No, vprašajva koga za pravo smer. O, fino. Koga pa? Packo? Saj ni nikogar. No, nekdo mora biti, ocean je šema. Menda niso edina tu. Poglejmo. Nikogar nikjer. Nope. Nada. je nekdo. Hej, oprosti! Dori, dori, dori! Zdaj pa ti ugibaj. Kaj je temno in skrivnostno? Neznana riba je. Če jo bova vprašala za smer, naj jo bo požrla za malico. Kaj je s tipi in vprašanji za smer? Ni časa za kompleksne odgovore. Ampak če vprašava njega, sva gotovo pečena. Saj hočeš o tota, ne? Seveda hočem. No, če ne poskusiva in upava na najboljše, ne bo šlo. Ampak, Dori, ti res ne razumeš. Daj no, zaupaj mi, ha? Naj bo. Hej, oprosti! Malček! Živjo! Nevljuden si, pozdravi. Živjo! Njegovega sina Binga? Nema. Nema! So odpeljali v... Sydney. Sydney! Ja, in res je zelo, zelo pomembno, da čim prej prideva tja. A bi nama lahko pomagal? Pridi sem, malček! Pridi! Dori? Jaz sem malček. On pa mislim, da ni ravno malček. Velik fant. Kit? Dobro. Še dobro, da znam kitovščino. No, idi morava. Kaj počneš? A si sigurna, da znaš kitovščino? A nama pokaži. Dori, se te sploh ne razume. Vidiš, stran plava. Nazaj! Ne bo ga nazaj. Užalila si ga. Morda drug dialekt. Dori, to ni kitovščina. To je bolj kot bruhalščina. Naj poskusim po grbovsko. Ne po grbovsko. Dobro. A ti je res slabo? Mal bolj na glas, a? Prosim, nehaj. Preveč orke. Je bilo slišati orkovsko? Ni bilo slišati orkovsko. Bilo je nekaj, kar še nisem slišal. Še dobro, da je šel. Lahko je lačen. Nehaj skrbet, no, ne jedo ribic, ampak plankton. Hitro se! Olej, plankton! Proč, Dori! Proč! Poglej si to. Poglej si tole. Odurno. Absolutno odurno. Hvala ti, mali. To je tvoja zasluga. Žak brez čiščenja. Dohe pa me sham. Hej, lejte to. Angelček iz Alk. Mehurčki, rad nema mehurčki. Fani? Je kdo videl Fani? Fani! 9 ura in stopa zobar. Zdravo, Barbara. Malo sem pozor. V redu? Pa dajmo. No, gremo. Mali David Reynolds. V redu. Stopi do pulta, odloži ključe. Buhtel, nagnusno je. Pogleda, akvari. No, meni je okusno. Vam res ni jasno, da plavamo v lasnih? Prihaja. Hajda. Ježeš, kakšno je. Barbara, mi poveš, kdaj začnem jutri zjutraj? Tako naj ostane, prav? Akvari moramo čistiti, preden pride Darla. Si slišal to, vaba? Ja, očistimo akvari. Spet bomo čisti. Si pripravljen na očka poba? Aha. Seveda si. Veš, ne bi bil presenečen, če ne bi v pristanišču čakal na te prav zdaj. Ja. lahko že nehaš. Zakaj? Kaj je narobe? V kitu sva, res ne razumeš? V kitu? V kitu, ker si vprašala za smer. In zdaj sva tu. Wow, kit. A veš, da vladam kitovščino? Trčena si in ne znaš kitovščine. Ven hočem. Naj ti moram sina. Povedal mu bom, koliko so morske žele stare. Hej. A si v redu? No, no. Vse je v redu. Vse bo v redu. Ne. Ne, ne bo. Seveda bo. Boš videl. Ne. Obljubil sem mu, da se mu nikoli nič ne bo zgodilo. O, to je pa hecna obljuba. Kaj? No, če ne dopustiš, da se bi mu kaj zgodilo, se mu nikoli nič ne bo. To pa Bingu ne bo zabavno. Kaj se dogaja? Ne vem, grem vprašat. Kaj se dogaja? Dori. Ja? Dori. Zdaj. Rekel je, da se je ustavil. Ja, seveda se je ustavil. In nekaj s to kitovščino, samo še slabše bo. Kaj je ta zvok? O, ne. Ti si kriva. Voda se spušča. Niža se. Res? A si prepričan? Glej, že zdaj je pol prazen. Ali pa pol poln. Dori, nehaj. Pol prazen je. No, prav. Tale bo malo težji. Rekel je, da greva po grlu navzdol ali pa hoče zdravilo za glavobol. Seveda hoče, da greva po grlu navzdol. Pa jaz da jo hoče. A sem okusen, Mobi? A sem okusen? Povej mu, da nočem biti njegovo kosilo. V redu. Nehaj že s tem. Kaj se dogaja? Vpraša. Kitovščine. Ne znaš kitovščine. Ja pa znam. Ne, pa ne znaš. Misliš, da znaš vse, pa ne znaš nič, Nemo. No, prav. Dori! Jo. Kit pravi, da je čas za slovo. Vse bo v redu, verjemi. Kako veš to? Kako veš, da se ne bo zgodilo nič slabega? Zdaj ne! Kitovščino. Pridi, zdaj pa najdiva tisti čovn, ki ga je odpeljal. Prav! Greva, Dori. Uspelo nam bo. Dobro jutro. Dobro jutro, ljubčki moji. To je naš dan. Sonce sveti, akvar je čist. In koče bomo lahko... Akvar je čist. Akvar je čist! Kako? Šef ga je ugradil sinoči, ko smo že spali. No, kaj bomo pa zdaj? Kaj piše, Pika? Ne slišim te, Pika. Vodočist 2003 je samočistilni, samozdrževalni čistilec slane vode, ki vašim prijateljem v akvariju zagotavlja daljše življenje. Ne! Vodočist je programiran, da vsakih 5 minut skenira biotop akvarija. Skenira? Kaj to pomeni? Temperatura, smo 20 stopinj Celzija, pH vrednost normalna. Fajn. Presneti vodočistni čistilec! Toliko pobegu, nič ne bo. Kaj pa bo potem, ko pride... Stara! Skrij se, fant! Lažni preplah. Za moje živce je to preveč. Kaj bomo, ko se pojavi tisti zoporni pamž? Razmišljam, razmišljam. Škorga! Nemo! Pomagaj! Prihajam, prihajam! Pomagaj! Plavaj dol! Daj, mali, plavaj dol! Daj, no! Vsi skočite noter! Tako ja! Kaj za... Odlično! Škorga! Nemo! Baba! Premakni vrečko! Nagni se, kura! Daj, pobiti! Opala, no, to bi bil pa grd padec. V redu bo, umiri se, Nemo. Ne, ne boš umrl, obljubim ti, vse bo v redu. Dala! A ti je katero teh čovnov mogoče znan? Ne, ampak tisti, ki ga iščeva, mora biti tu. Pridi, Dori, našla ga bova. Totalno sem navdušila. A si ti tudi? Dori, zbudi se, zbudi se, daj no! Raca! To pa ni raca, to je pelikan! Ne, nisem prišel v Sidni, da bi bil zajtrk! Hej, Niko, poglej si to. Kaj? Kaj? Jutro je še, Grega pa si je že naložil preveč, de? Ja, lahko bi kdo pomagal, Boščku. Aha, aha. Da se ne bo kdo od vas slučajno pretegnil. Dobar, Grega, kaj pa je? Si ribco po papu. Kalibni kakec! Naj ti moram sina, Nema! Nema? Hej, hej, hej, to je tista ribca. A veš tista, o kateri smo govorili, ki se garba z vsemi? Hej, vem, kje je tvoj sin. Ha? Hej, čakajta, pridite nazaj! Stojta! Dori, beži, daj nor! Nekaj vama moram povedat! Moj. Ok, sam brez kakšnih hitrih gibov. Skočta not v usta, če hočta še žvet. Skočta v usta, a? In zakaj bi midva kaj takega naredila, a? Moj! Zato, ker te lahko odnesem k sinu. Ja, seveda. Ne, res ga poznam. Oranžen je in eno majhno plavutma. Nemo! Pridni ta pasove! Darla, stric bi te rad videl. Dobro, poglejva te biserčke. Jaz sem Piraja, v Amazonki so. In Piraja je riba, tako kot tvoje darilo. Riba, da bi! O, ne. Riba. Ubožec mali. Umoruj. Vaba! Ja, riba. Zgleda, da sem darilo pozabil v avto, Miška. Saj bom šel po njo. Saj je še živ. Kaj se dogaja? Zakaj se dela mrtvega? V stranišče ga bo vrgel. Rešil se bo od tot. Odplaknjen bo. Rihten malček. O, ne, pa ne v smeti. Nemo, ne. Hej, hej, očita sem našel! Kje nimo, kje je? Zobar, zobar! Tamle je! Kaj je zobar, kaj je to? Niko, pojdi tja! Tega pa ne morem! O, ja pa lahko! Kaj za? Starla miška, pazi! Mirno, mirno, mirno! No, kar mirno. Zdaj bom v redu. Nič ti ne bom, nič ti ne bom. Nemo. Opr Mejduš. Mate. Umiri se. Nemo. Oči. Hitro ven. In ostani tam. Oči. Ribica. Ribica. Budi se, budi se. Ne. Hitro, na vrh gore Wanahakalugi. Zakaj pa spančkaš? Hitro! Buhtel! Ognjeni obroč! Ribica! Zajedaj! Ježiš, živali bi se skegljalo! Kresni ob apetici! Poškor ga, to! Škrgar. Vaba, reci očku, da ga pozdravljam. Pokaži jim. Uspela mu je. Tako sem vesel. Se bo v redu, a ne, Škrgar? Brez skrbi, vsi odtoki vodijo v morje. Ja, zelo mi je žal. Res mi je žal. Hej. Dori, če te ne bi bilo, sam do sem ne bi prišel. Zato hvala ti. Hej, hej, počakaj malo. No, stoj, kam greš? Konec je, Dori. Bila sva prepozna. Nemo je odšel. In jaz grem domov, prav? Ne smeš. Stoj! Prosim, ne odhajaj. Prosim. Nihče še nikoli tako dolgo ni bil z mano. In če bo šel... No, ob tebi imam boljši spomin, res. Lej, P. Sherman, 42... 42... Saj se spomnim, resno, še vem, ja vem, da je to, ker ko te pogledam, to čutim. In gledam te in to je... moj dom. Prosim. Nočem, da bi to izginilo. Nočem pozabiti. Oprosti, Dori. Jaz pa hočem. Mana z neba, sladki nektar življenja. Hej, hej, hej, hej. To je najn plač. Da, kar speli se, bejš. Hej, hej, hej, hej, hej. Kar spel se, pobaj, kar plavaj naprej. Tako je, stari. Dali pa še živ. Hej, ste videla mojega očka? Mam se. Ne. Vrni se. Ušel ti je. Hej, hej, hej. Očka! Očka! prosti? A si v redu? Ne vem, kje sem. Ne vem, kaj se dogaja. Nekoga pogrešam, ampak ne spomnim se in hočem se spomniti. V redu je. Tudi jaz iščem nekoga. Hej, bi iskala skupaj? Jaz sem Dori. Jaz pa Nemo. Nemo? To je pa lepo ime. Čakaj malo, je oči tvoj ali moj? Moj oči. Jasno. Oči! Kje pa sploh sva? Oči! Oči! Ha? So si... sil... Sidni! Po Sherman 42 voli, pa je Sidni. Po Sherman 42 voli. Nemo! Kaj? To si ti! Ti si Nemo! Ja sem Nemo! Ti si Nemo! Bil si mrtv, videla sem te. In zdaj? Si tu, imam te. In živ si, in tvoj oče... Tvoj oče. Moj očka? Poznaš mojega očka? Kje pa je? Tjale je šel. Hitro. Hej. Je mimo plavala oranžna riba. In tak je kot ta. Samo večji. Ja, mimo je šel modrinka, ampak ti ne povem kam. In ne moreš me prisiliti. Moj. No, moj. Naj bo, nehaj. V ribalovno cono je šel. Hej, pazi malo. Prosti, samo domov bi račel. Nemo? Oči! Nemo? Oči! Nemo je živ! Dori? Nemo! Oči! Nemo! Prihajam, Nemo! Oči! Nemo! Oči! O, tukaj si! V redu je, sinko. Vse bo še v redu. Obrni se! V napačno smer greš! Patita! Zdravo, hitro! Da boš zmogel. Srečna plutka! No, pojdi, pohiti! Povej vsem, naj plave proti dnu! No, slišili ste mojega sina! Gremo! Dori, povedati morava naj... Plavajte proti dnu! A razumete, kaj vam govorim? Proti dnu! Vsi skupaj proti dnu! Poslušajte me! Proti dnu! Plavajte! Tako je! Deluje! Krk, plavajte dalje! Dajmo oči! Super ti gre, sinko! To je moj oči! Dajte, plavajte do dna! Plavajte dalje! Plavaj dalje! Še malo! Plavajte! Nemo. V redu je. Oči je tu. Navarnem si. Oči. Oči, vsi. Oči. Ne sovražim te. O, ne, ne, ne. Tako mi je žal, Nemo. Hej, veš kaj? Kaj? Morske želve. Eno sem spoznal. 150 let je bila stara, veš? 150? Ja. Ker Sandy Plankton pravi, da jih dočakajo le 100. Sandy Plankton? Veš, da sem preplaval več kot pol oceana in vem več kot Sandy Plankton. 150 jih je imela in ne 100. Kdo je ta Sandy Plankton, ki te uči vse narobe? Kaj ti je še? Čas za šolo, čas za šolo! Stani, gremo, gremo! Zmagal bom, zmagal bom! Ne, pa ne boš! Zmagal sem! Oši, sin me je premagal! Si nahrav, raziskovalci! In potem morska kumara pogleda mehkužca in mu reče, čeprav mi dva nisva, je prijateljstvo trdno. Ne! Pozdravljen, Nemo, kdo pa je to? Na izmenjavi je. Zva Ata, sem del. Lepo. Totalno. Ampak resno, Marti, je to, kar si pravi, vse res? Se upravičujem. Živja. Brez strahu. Našo novo članico smo hoteli varno pospremiti do doma. Hvala, fantje. Se vidimo naslednji teden. Drži se programa, Dorje, in ne pozabi, ribe so prijatelji. Ne, hrana, dio. Držite se, zdaj pa gremo. Naslednja postaja ostanje. Adio, sin. Uživaj. Adio, oči. O, gospod Bič, nekaj sem pozabil. Rad te imam, oči. Jaz tudi tebe, sin. Oči, zdaj me lahko spustiš. Oprosti. Novim dogodivščinam naproti. A Dio, se vidimo v hoteli. Dio, Elmo. Nemo. Nemo, Dio, Nemo. Se vidimo po boku, Dori. Dio, oči. Adio, sin. Barbara, tega pa res ne razumem. Ta reč ima doživljenjsko garancijo, pa se pokvari. Očistiti se mora akvari, vzeti ribe ven, jih dati v vrečke in... Ja, kje pa so? Pridi, Pika! Pika! Pridi, Pika! Uspela, gre! Daj bo zmogla! Najkrajša rdeča luč vseh časov! Pridi, Pika! Uspelo je! Ja. Pa zdaj? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you and you. No more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. No more. One more time.